دیر می یادی یم بیتا هر مازی گر جانانا لاری تبورن چرازی تلسا سر جانانا دیر می یادی یم بیتا هر مازی گر جانانا لاری تبورن چرازی تلسا سر جانانا لاری تبورن چرازی تلسا سر جانانا دلتا زن را تا اشنا بخنم گلی کاری ارمان تمی درمان یه دزڑ سر جانانا لاری تبورن چرازی تلس سر جانانا دیر می یادی گیم بیتا هر مازی گر جانانا لاری تبورن چرازی تلس سر جانانا لاری تبورن چرازی جانان خدای خودی مدام دستی سپیسلی لرا جانان خدای خودی مدام دستی سپیسلی لرا والا بی حادرات گرانی مسافر جانانا لری تبورم چرازی تلس سر جانانا دیر می یادی یم بیتا هر مازی گر جانانا لری تبورم چرازی تلس سر جانانا لری تبورم چرازی تلس سر جانانا لکا غاتول هم ریحان لکا گلاب لکا نرگس لکا غاتول هم ریحان دسیخ کاری خدای دی مکلل نظر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا دیر می یادی یم بیتا هر مازی گر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا تمساتل قیدا ایمان او عاقدی گرانا تمساتل قیدا ایمان او عاقدی گرانا و هر دخمن تی عذاب هم یه خطر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا دیر می یادی یم بیتا هر مازی گر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا عاصم ملنگ در باندی یارم مجاهد اشنا عاصم ملنگ در باندی یارم مجاهد اشنا پتور غرونو کی گرزیگی سر ببر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا پتور غرونو کی گرزیگی سر ببر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا لاری تبورم چرازی تلس سر جانانا دیر می یادی یم بیتا دیر می یادیگی یم بی تا هر مازی گر جانانا لاری تا بورم چی رازی تا لسن گر جانانا لاری تا بورم چی رازی تا لسن گر جانانا